You're my love, my love. Also, what is okay? What's it now with? Wait, it's up. ना सोचा ना समझा दिल दे दिया हर गो गया हम इस दिल का काम रे हो गया रे हो गया हम दिल तेरे नाम मेरी तौबा तेरा नखरा कमाल है तौबा मेरी तौबा तेरा नखरा कमाल है तारीफ करने में तुम बड़ा बेमिसाल है सोने सोने मुखड़े पे जुल्फों का जाल है Baby, drive me crazy, crazy. You're my bomb, baby. Yeah, yeah. We can talk, come on. Alright, I like this. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Take a drive, time. पुराना लव का तकिया कलाम है बड़ा ही पुराना लव का तकिया कलाम है मैं हूँ तेरी तू है मेरा चल चाहिए आम है चल हट जाने भी दे मुझे बड़ा काम है तू ही सुबह है मेरी तू ही मेरी शाम है ना समझा दिल दे दिया हर हो प्यार हो गया हम दिल का काम रे हो प्यार हो गया दिल तेरे नाम